पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण कई लोगों ने कल कहा कि यहाँ पर कई प्रकार की बातें होती रहती हैं, जैसे सदगुरु के बिना कल्याण नहीं हो सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं है, भगवान का प्रसाद वगैरह कुछ नहीं है। तो इन बातों से कई बेचारे भोले वाले आदमी अंधकार में है। आपकी बातें और ढंग से, तो वो क्या किधर करें क्या करें, तो वो एक सही मार्ग हमको मिल जाए तो हम कम से कम आपके प्रवचन को सुनने वाले तो भटके नहीं। सदगुरु से ही मोक्ष हो सकती है, वही मुक्ति दे सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी जगह, गुरु के बिना तो कल्याण हो ही नहीं सकता। जो साधु स्त्री से पैर नहीं छुआता और स्त्री से दूर रहता है, वो साधु किसी प्रकार से उपदेश का अधिकारी नहीं है। ऐसी ऐसी बातें लोगों के आई है, क्या करे हुआ। तो अपने कह सकते हैं और क्या करें। तो आपकी बात थोड़ा प्रभाव पड़े उन बातों में। तो भाई इस विषय में कहेंगे और क्या करें। हमारे मन पर भी एक बुरा असर पड़ता है, जो व्याख्यान देने वाले भी जब अपने स्वार्थ में अपने लोभ में फंस करके तरह तरह बातें कहते हैं तो क्या करें। अब क्या करें बताओ। सच्ची बात तो यह है भाई, आप लोगों से कहने की मेरे मन में आई एक बात कि आप अपना निश्चय पक्का कर लें। अगर आप उचित समझें तो आपसे प्रार्थना है कि आप निश्चय कर लें हमें भगवत प्राप्ति करना है। दुनिया चाहे कुछ बोले, कैसे ही करे, कुछ भी कहे, हमें भगवत प्राप्ति करना है। केवल भगवत प्राप्ति के लिए आप लग जाए, नहीं तो दुनिया को हमारे समाने समय बहुत विचित्र समय है। सच्चे हृदय से हम परमात्मा को चाहते हैं, ये सच्चे हृदय से आप लग जाओ तो लाभ की बात है। संसार में जिनके पास आप जाते हो उपदेश सुनते हो, वहां भी महाराज जब धोखे की बात हो क्या करें बताओ। आदमी कहां जा किससे पूछे। मैंने सभा में पूछा है कि गुरु भक्ति करने वालों को कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़ा किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद देव बताए। मैंने बड़ी सभा में पूछा, आप चेले बने हुए तो कई है, स्त्रियां भी है पुरुष भी है, गुरु गोविंद दोनों खड़ा के गोविंद को खड़ा देखा है, एक नहीं देखा तो बताओ। कोई नहीं बोला है, बड़ी सभा में मैंने कहा। इतने पर भी आप सेधते नहीं, अब वह क्या कहे बताओ। गुरु गोविंद दोनों खड़ा किसी के लग उपाय, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दिए बताए। गोविंद अगर न बता सके तो वो गुरु नहीं है, इस बात से ये सिद्ध होता है। मैंने इससे देखा था गुरु जी की महिमा है, बस गुरु जी की चरण पड़ो। ऐसी ऐसी झूठी बातों में ही आप जब फंस जाओ तो आपको कौन बचाएगा, बचाए कौन। गुरु भोग में दोनों खड़ा, तो उस समय में गुरु की महिमा विशेष है, गोविंद के बताने से है, ठगने से थोड़ी है। गोविंद का दर्शन करा दे तो पग पड़े, सही बात है, करा नहीं सकते, ऐसे नहीं करा सकते। मैंने जोर से सभा में कहा है कि भी आप लोगों तो गुरु बहुत बनाए, पुरुषों ने बनाए, स्त्रियों ने बनाए हैं, तो गुरु के बनने के बाद आप दूसरों के मन में असर पड़ा है कि वे फर्क पड़ गया, और ये वे भगत प्राप्ति के लायक बन गए, उनमें परिवर्तन हो गया। जब नहीं हुआ तो आप फंदे में क्यों फंसते हैं? आप देख लो, जिन्हें स्त्रियों ने गुरु बनाया है, जिन पुरुषों ने गुरु बनाया है, उनमें और आप में फर्क पड़ा है क्या? कुछ मेरे गुरु बनाने की बात है नहीं, सत्संग करे सद्भाव से ठीक चले तो उसके जीवन में फर्क पड़ता है, ये बात पक्की है। अरे गुरु बनाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक रत्ती का फर्क नहीं पड़ता। मैंने पूछा, इतने पर भी आप गुरु बनाओ तो बनाओ बनाओ, हम क्या करें बताओ? अरे वे पूछते हैं, गुरु बनाए वे पूछते हैं, तो अभी सरलता से मैंने ये दोनों बातें कही है, कलकत्ते में कही है, बहुत लोगों के सामने कही है कि मैं कहता हूं कि हमारा मन नहीं लगता, गुरु बनाए वो मंत्र में मन नहीं लगता, हमारा मन और तरह जाता है, जैसे इष्ट बताया गुरु कृष्ण भगवान का, अरे हमारा मन जाता राम जी में, राम जी में उष्ट बताया भरत जाए कृष्ण भगवान में। तो उन लोगों से मैं पहले ऐसे प्रार्थना प्रेम से करी कि आपका मन चाहता है उसी का भजन करो, एक बड़ा गुरु भेज देगा, एक बड़ा भेज लो, ऐसे कहा। पर बहुत ज्यादा ही बात आई तो मैंने यहां कर ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए, जो आप ठीक से आपका मन लगता आप भजन नहीं कर सकते, भगवान भी लग नहीं सकते, वो गुरु क्या कर आपका? मैंने सभा में ये कहा, मैं इतना क्रूरता कर नहीं करता हूँ, तुम छोड़ दो, मैं तो कहता हूँ एक माला वो फेर लो, अब तो एक रुपया दे दो सब देते थे, और अपना भजन करो उसी तरह से। ऐसा मैंने प्राइवेट में कहने का कुछ चेष्टा करी है, परंतु इतने पर भी आप मानते नहीं तो त्याग कर दो। गुरु रिप्य कार्य कार्य मजानत उत्पथ प्रतिपन्न से परित्यागो भी दी जाते, वाल्मीकि रामायण में साफ आज्ञा दी है कि जो गुरु गुरु है, अरे में लोभ है, धन इकट्ठा करता है, संसार में मान बढ़ाई चाहता है, ईर्ष्या करता है, अपनी बात ठीक कहता है, ऐसा अवलिप्त है, अरे कार्य कार्य मुझे करते भी आकरते भी कोई ज्ञान नहीं है, और उत्पत्ति प्रतिबंध से खराब रस चलता है, तो उसे त्याग कर दो, ये साफ कहा। ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। अब वहां में फंस गए ये, अब गुरु का त्याग कर तो पाप लग जाएगा, बड़े मुस्लिम फंसे हुए लोग है। अरे त्याग का शास्त्र कहता है, और वे खुद ही मेरे बिना कहे दो तीन तीन चार गुरु कर देते, एक गुरु पसंद आया दूसरा कर दिया, दूसरा पसंद आया तीसरा कर दिया, त्याग करते भी है, त्याग करते हुए संतोष संकोच भी करते हैं। हम तो बड़े जोर से बात कहते हैं, आपके अगर श्रद्धा नहीं बैठे तो परित्याग कर दो खुला, और जो फंसे हुए हैं उनको भी छुड़ाओ। ऐसी बात पीछे कही है मैंने लोगों के सामने, एकांत तो पूछा उसे ऐसी नहीं कही है, कहीं याद नहीं भी कहीं कह दी हो तो झूठ हो जाए, मेरे को याद नहीं है, मैं जहां तक बने तो शांति से रहो, मैं गुरु जी आ जाए तो ठीक है, एक बार फेर दो, और अपना जो मन लगे वही शुरू में ध्यान करो, और वैसे ही नाम लो जब आपको पाप नहीं लगेगा। परंतु ज्यादा पूछने लगे तो फिर क्या मैं सभा में क्या फेंकूंगा, एकांत बंदी के जो बात सभा में कही त्याग कर दो उसका, ये बात सच्ची है। अब वो त्याग नहीं कर सकते, डरते हैं आपको पाप लगेगा नहीं। मैं तो यहां तक कह दिया, फिर एकांत में इतनी बात कही याद नहीं है मेरे को, कभी कह दिया वो तो याद नहीं है, सभा में ये कह दिया कि पाप आपको नहीं लगेगा, मेरे को दे देना पाप सब, मेरे को दे देना, आप क्यों डरो, आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आपको पाप लगेगा नहीं, डरो तो मेरे को दे दो पाप, लगेगा नहीं पाप, मैं क्यों लू, मैं पाप लू मुफ्त में, कोई पाप क्यों, मेरे कोई आवश्यकता, आप डरते हो तो मेरे को दे दो भाई, स्वामी को दे दिया, कहने दे दिया मैं, आप मेरे पर डाल दो। अब इतने पर भी आप करते नहीं तो मैं क्या करूं बताओ, जो गुरु लोलुभ है, पैसा का लोभी है, पदमान बढ़ाई का लोभी है, अपनी प्रशंसा चाहता है, अपना ही घर बनाता है, अपना ही मकान बनाता है, अपनी चीज करता है, अपने रुपया इकट्ठा करता है, वो कल्याण कर सकेगा, आपकी जस्ती है बस, आप जस्त कह दो खुली हो, मैं डर नहीं डरनी वो बात नहीं खुली हो, वो कल्याण कैसे कर सकेगा, खुद का कल्याण हो जाएगा क्या, आप समझते हो कि ऐसा उपदेश देना कल्याण हो जाएगा, आज ही बताए, आज ही मेरे को शौक बताए, आज ही याद नहीं, मैं याद नहीं किया है, देवी भागवत के श्लोक मैंने सुने थे कि ऐसा आया है कल जुगाने पर ऐसे होंगे, उसमें साधु और ब्राह्मण दोनों मेरे को याद था, उसमें ब्राह्मण का नाम है साधु का नाम नहीं है, आज श्लोक पढ़े आज ही, आज की बात है, इनके पास लिखे हुए इनके, ऐसे कर्तव्य में ब्राह्मण होंगे, दंभी होंगे, पाखंडी होंगे, शूद्रों की सेवा करने वाले होंगे, और ऐसा प्रचार करेंगे, वे राक्षस जो सतयुग में राक्षस थे वे कर्तव्य में ब्राह्मण बनेंगे, वे राक्षस होंगे, वे ऐसा उपदेश देंगे, मैं तो सुनी हुई बात कहता था ते दंतु, आज सुबह बताया उन्होंने श्लोक, देवी भागवत में ऐसा लिखा है, सुना है मैंने, मैंने स्वयं पढ़ा दिए है, आज तुम आज दिन पढ़ा दिए, यहां लिख रखे अपने कॉपी में, अनु साधु का नाम नहीं है, ब्राह्मण का नाम केवल, मैं तो साधु ब्राह्मण कहता था, वे प्रचार करेंगे ऐसा, तो ऐसे पाखंड का समय है भाई, गुरु बसो आप लोग, ऐसी पुस्तकें देखने से मालूम होता है ऐसे गुरुओं से बचो, धोखा देते हैं, बिल्कुल धोखा है, और जगह जा सकेंगे नहीं, दुख पाते हैं, कष्ट उठाते हैं, और वहीं रहते हैं, करे क्या, अब गुरु बना लिया अब छोड़े तो पाप लगे, और वे मिलने देते नहीं दूसरे को, दूसरे में जाने देते नहीं, दूसरे कोई सच्ची बात कहे तो सुने कैसे, इस वास्ते मैं तो आजकल भाई लोगों से कहता हूँ कि भाइयों आप सुनो, सत्संग करो, संबंध मत जोड़ो, कोई साधु से कोई ब्राह्मण से संबंध मत जोड़ो, संबंध घर वाले ही बहुत है, कोई भाई है, कोई बाप है, कोई बा है, कोई बा है, कोई स्त्री है, कोई पुत्र है, कोई काका है, कोई बाबा है, तरह तरह का है, संबंध पहले वाला ही बहुत, फिर देर संबंध जोड़ने से क्या फायदा, हमारे साथ संबंध जोड़ लिया क्या फायदा, सनानंद जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, वो भी रात पढ़ा था, सुबह पढ़ा भाई, रात पढ़ा था भाई, सुबह पढ़ा, उसमें लिखा है गुरु मेरी बड़ी भूषीभूत हो जाएगी, इन्होंने कहा भाई एक जगह पढ़ा है कि गुरु जहां से बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तुम्हारे कोई गुरु में जाए तो आफत बड़ी भारी आफत हो जाएगी, तुम्हारा कल्याण मुश्किल हो जाएगा, ये सनातन ने लिखा है, किसी व्यक्ति को नहीं, सामान्य बात लिखी है, ऐसे ही मुश्किल है, और गुरु में जाए तो बड़ी भारी मुश्किल हो जाएगी, और मुश्किल हो जाएगी, आज ही पढ़ा है छठे भाग में, मैं बता सकता हूं कोई देखना चाहे तो, किसी किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, किसी समुदाय विशेष को नहीं, लिखी ये बात, गुरु मिल जाए तो मुश्किल हो जाएगी, आफत हो जाएगी, कल्याण करना मुश्किल हो जाए, कल्याण होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं। साधारण रीति जहाँ सुन सकेगा अच्छी बात को सुन ले, तो मैं तो पहले से कहता हूँ तुम संबंध मत जोड़ो, हमारी बात सुनो, हमारे संबंध मत जोड़ो। सनातन ने खुद ने कहा है, मेरे को याद है कि मैंने को भी चेला बनाना आता है, मैंने चेला बनाया था, पर चेला बनने वाले क्या करते हैं कि भगवान छोड़ देते हैं, मेरे पे ले जाते हैं कि महाराज गुरु जी बनाने की कृपा होगी, भगवान को छोड़ दो। तो गुरु भगवान शिष्य बिठाने छोड़ दिया, शिष्य ये बात सुनते ही छोड़ दिया, शिष्य नहीं बनाया, फिर उम्र भर में शिष्य नहीं बनाया। ये बात पुस्तक में आई या उन्होंने प्रवचन में आपने सुना? तो प्रवचन सुनी, लेकिन याद नहीं हुआ, प्रवचन खुद के मुख से सुनी है। मैंने चेला नहीं बनाया, बात ना पास बात बनाया ही नहीं, हमारे शब्द ही बनाया नहीं, उन्हें वर्षों तक दिए है, कभी मैं चेला नहीं बनाया। कि गजब हो जाएगा, वो कहेगा भगवान को छोड़ देंगे, हमारे को जाएंगे। महाराज मैंने सत्संगियों से कह रहा है, सत्संग मानते नहीं है, माया है ना, मानते नहीं है। मैंने कहा स्वामी जी हम तो आपको सत्संग सुनते है, मेरे सत्संग और फल ये फल हुआ कि सब आप उद्धार करो। मैंने कभी कहा हो आपको कि भाई मैं उद्धार कर दूंगा, भगवान क्या करेंगे, कभी कहा हो तो बताओ, कभी भी भूल में भी कहा हो तो बताओ। एक कहते आप करोगे, हम तो कहा भगवान को नहीं, आप उजाड़ते भगवान की बात आपने सुनी है, ये गजब करते हो। ये गुरु बनने में बड़ा भारी दोष होता है, वो हमारे को मान लेते महाराज कल्याण करेंगे। मैंने कभी नहीं कहा, मेरी समझ में तो याद नहीं भाई, हमारे को कभी कहा हुआ। आप सुनते हो ना, 15-20 वर्षों से सुनते हो, बताओ भाई कभी कहा हो तो बताओ, बोल दो, बोल दो, भूल जाता हूँ। हमारे मन में जस्ती नहीं कि मैं कल्याण कर दूंगा, मैं आपका उद्धार कर दूंगा। और ऐसे कहते हैं बेकपटी गुरु होते हैं, ठगे ठगाई है। ये दमन जी है, रात रात बात आई उसको भी, रात रात वही बात, इनके हो गए आप कृपा करो। तुम्हारी कृपा क्या लेन देन हुआ, जब मैं आपको सच्ची बात कहता हूँ तो मेरी कृपा क्या हुई? मेरी कृपा तो मैं कहूँ तब हुआ ना, मैं कोई नई बात कहूँ मेरी तरफ से तो मेरी कृपा हुई, ये खुद ही ना आपकी कृपा से हो जाएगा। मैंने बात बताई, राजी हुए, ये मेरी कैसे हुई? ये कोई शास्त्रों की बात नहीं है, पुस्तकों की नहीं है, मैंने कोई नई बात बताई है? कोई नई बात नहीं बताई, तो कहते आपके द्वारा बात मिली ना, पता नहीं था, इनके फायदा हुआ एक बात बताने से। बाबा फायदा हुआ तो ये बात मेरी थोड़ी है, साहब का मेरी बात है क्या ये? कि मेरे को तो आपने बताई। तो ऐसी बातें मैं आप लोगों के सामने सोरे कहता हूं, आप ध्यान नहीं देते, अब क्या करें? बात भी आपको बता दूंगा, तो मुझको ये संसार आप जो स्वरूप हो परमात्मा का अंश, वहां तक ये बात पहुंचती ही नहीं, बड़े फायदा हो जाएंगे। आप तक ये बात पहुंचते ही नहीं, आप तक पाप पहुंचते ही नहीं, दोष पहुंचते ही नहीं, पहुंचते ही नहीं। जब परमात्मा है, परमात्मा का अंश आप हो, तो आप सबको मैं कहता हूं कि आप तक कोई संसार की बात पहुंचते ही नहीं, ये बहुत मार्मिक और बढ़िया बात है। धवन जी भी राजी हुए, मेरे पास वर्षों से काम करते हैं और मेरे ग्रंथ यही लिखते हैं, मैं तो कहता हूँ बोलता हूँ लिख लेते हैं, लिख लार फिर मेरे को बता देते हैं, फिर मैं पढ़ देता हूँ, देता हूँ 2 बार 3 बार 4 बार यहाँ पूछ लो, भाई यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, यहाँ ऐसे ऐसे बस। मैंने कहा भाई ना हो मेरा होता है या काम लिख लेना आपका काम है, या छोड़े कहता हूँ आपके सामने कहता हूँ। ये लिखे हुए ग्रंथ है ना, प्रायर के लिए हुए, नाव मेरा है भाई, मेरी इस तरह मेरी फेज फसी है, बात तो आप लिख दो तो आप नाव होता मेरा, आश्चर्य आता है हमें। तो काम करने वाले ये है, इनको बता देता हूँ, आप इतने शुद्ध हो, कितने क्या हो, आपको गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लौटने की जरूरत है। अरे भगवान का भजन करोगे तो आपको उद्धार होगा, इसमें शुद्ध सत्य बात नहीं है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, फायदा होगा। सच्चे हृदय से, हृदय से, हे नाथ हे नाथ। एक बात का करूं, बेटी पूछे बाप से, अन जायो बरलाए, अन जायो दन मेरे तो तेरे मेरे ब्याह। बेटी पूछे बाप से, अन जायो बरलाए, अन जायो पर है भगवान है, वो अन जायो पर है, जन्म लेने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे तो आपने। तो बेटी कौन है कि जो छोटा है बड़े को पूछता है कि भाई ऐसा वर मिलाओ, नहीं तो फिर आप मेरे गुरु बन जाओ। तो भाई हमारी सामर्थ्य नहीं उद्धार करने की। संतों की वाणी में आता है, चौथे पंछी ना बिना शिष्य करो मत कोई, कोई शिष्य मत बनाओ, जब तक आपको अनुभव न हो परमात्मा का तब शिष्य मत बनाओ। और शिष्य बनने से बड़ा खराब काम है, अच्छा बात नहीं है, शिष्य बनना बढ़िया बात नहीं है। शिष्य अगर बन जाएगा गुरु असली, उसी अगर आज्ञा का भंग करेगा तो उद्धार भगवान भी नहीं कर सकेगा, भगवान भी उद्धार कर नहीं सकेगा। पर किस गुरु के लिए है, जो गुरु पूर्ण है उद्धार कर सकते हैं, उसकी बात का तिरस्कार करेगा तो भगवान भी नहीं सुनेगा। अब बात ये ले ले और बना जा रहे गुरु लगा दी, ऐसे भाव कहाँ है, किसके लिए गए। भरत जी जब जा रहे थे चित्रकूट, तो इंद्र के बहम पर आकर ये भगवान जाएंगे, इतना भाव इतनी देकर के, और भगवान है भाव भोगता, ये भाग में पुण्य जाते थे, ये पीछे अयोध्या चला जाएगा तो राक्षसों को मारेंगे कैसे, हमारी रक्षा कैसे होगी। तो इनकी बुद्धि में भ्रम पैदा करो तो ये जा ही नहीं, वहां जा नहीं। तो बृहस्पति ने कहा कि कर क्या रहे हो तुम, हजार आंखें होते तुम बिल अंधे हो रहे हो। रामायण की बात है, रामायण दूसरी रामायण की बात है, सहस नेत्र और शुद्ध समेरू, समेरू तो दिखता नहीं। उस समय जो किया भगवान जी को थी, अब भगवान नहीं है। सुन सुरेश रघुवीर स्वभाव, निज अपराध ऋषायन काऊ, जो अपराध भगत कर करे राम रोष पावक सोच रही। भगवान खुद का अपराध कर दे तो भगवान ऋष नहीं करते, जो भगत का अपराध करे तो राम रोष पावक सोच भगवान के रिग्ति में जल जाएगा वो। तुम क्या करते हो, अगर तुम भला चाहते हो तो भरती की शरण जाओ, भरती की माया मत करो, या माया करो तो तुम्हारा नुकसान होगा। सच्चे हृदय से भगवान की तरफ जा रहा है तो ये आज गुरु बनने हैं, गुरु बनने चाहते हैं, भगवान की तरफ सच्चे हृदय से जाने वालों को रोक रहे हैं, कितना अपराध कर रहे हैं। जैसे लड़कियां गर्भवती हो जाती है, बड़े दुख की बात, अब करे क्या। शेर जी ने यह कहा था, इतनी बड़ी अवस्था मत होने दो, छोटी अवस्था में ब्याह दो, नहीं तो क्या करो, चाहे उसको मारो चाहे गर्भ गिरो, कोई न कोई पाप करना पड़ेगा आपको, क्या करोगे बताओ। कावा छोरी भागेगी, कावा छोरी ऊपर गर्भ गिराओगे थे तो कितनी बड़ी हत्या करनी पड़ेगी। इस वास्ते पहले से ही छोटी अवस्था में ब्याह दो, अथवा छोटी अवस्था बाहर मत जान दो। आज सूर्यान शुक्र खुली फिर है, अगर बड़ी बड़ी अवस्था हो जाए, अठारह अठारह बीस बीस वर्ष की अवस्था हो जाए, फिर खुली फिरे। अरे महाराज इंद्रियों का काम ऐसा है, आदमी बच सकता नहीं, ऐसे में फिर गर्भवती हो जाए, फिर हजारों लाभ रुपये दिए जाए फिर भी बंद नहीं हो, फिर भी क्या क्या दशा होती है आज कर बताया। मैं कहना चाहता नहीं, अखबार में आई बात आज ही बताई। आज मैं किसी निंदा करना नहीं चाहता, अब क्या करे। पहली माताओं बहनों से कहना है आप बड़ी लड़कियों को अपने पास रखो, माँ का काम है आपके पास रखो। क्या करे लड़की भी, काम का वेग है, अवस्था है, आज आज क्या करे। खाने पीने का तो बहुत माप देते हो, वो चीजें खाने में मिलती है। पहले माताएं इतना ख्याल रखती थी लड़कियों को, मिश्री मिर्ची नहीं खिलाती थी, अरे उत्तेजना हो जाए, जल्दी गर्भवती हो जाए, गर्भवती स्त्री धर्म में हो जाए, ऐसी चीज नहीं खिलाती थी। माताएं निगर रखती थी स्त्री धर्म में न हो जाए, कहीं दर्शन न हो जाए। आज वो खुली खाओ, खुली पियो, खुली करो, अब वो सूर्यों की क्या दशा होती है, क्या क्या दशा होती है आज के अखबार में आई है। मैं कहना चाहता नहीं, कितनी कितनी भ्रष्टता की बात आई है। आज अभी आते हो मैं आने को सुनाई जाते अखबार में, तो बहनों से कहना है आपकी लड़कियों को आप छोटी अवस्था में हो तो थोड़ी बड़ी होने फिर अपने पास में रखो। या छोटी छोरियों से कहना है मत मानो, आप भी अपनी माँ का कहना मानो, माँ के पास रहो, बाहर मत जाओ। क्या क्या दशा होती है, क्या क्या होता है, कितना कितना क्या खर्च होता है, और इस परिवार नियोजन से कितना चरित्र भ्रष्ट हुआ है, बहुत चरित्र भ्रष्ट हुआ है। इस वास्ते अभी गुरु जी बने हुए, गुरु बने हुए क्या क्या दशा है, गुरु जी की क्या चिंतन दशा है, क्या कहें उनके विषय में। आप भाइयों से कहना है आप भी सावधान रहो, अपने लड़का लड़की को भी सावधान करो, लड़कियों को विशेष ख्याल रखो, बड़ी अवस्था होता ख्याल रखो। हजारों रुपया लगे बड़े भाई पाप करो तो पहले से ही सावधान रहो, उनमें क्या क्या दशा होती है। कल भी कल सुनी मैंने क्या दशा हुई है, यहाँ की बात सुनी आपने, तो आपने ये कहना है कि इस बात में आप फंसो मत। गुरु बोलते आप फंसो, आप भजन करो उसका फल जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। वह कहते भजन करने तो हो जाएगा, दान पुण्य निर्णय तो हो जाएगा, गुरु जी करने से हो जाएगा, गुरु बनाने से ठीक होगा, अरे गुरु बनाएगा बिना सब निर्णय हो जाएगा, ऐसी बात मत मानो। ऐसे पद आए, ऐसे पद आए, ऐसी बात आई है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, मेरी तो प्रार्थना ये है कि सच्चे हृदय से आप भगवान में लग जाओ। ये भी उदाहरण दिया जाता है कि आपकी गोस्वामी जी महाराज की रामायण में ये बात आई है कि बिरंची भी क्यों ना हो, ब्रह्मा भी क्यों ना हो, वो भी गुरु के बिना नहीं तर सकता, तुम कैसे तरोगे, ऐसी बात क्या क्या समझे इसका। बात सच्ची एकदम सिद्धांत की सच्ची बात है कि गुरु बिना बहुत तरह न कोई, जो गुरु शिव बिरंची सब हो तरता नहीं। पर ये बात भी हमारे में आई है कि जो पर ये बात भी हमारे में आई है कि जो शिष्य धन शोकन हरे सो गुरु घोर नरक में पड़े, ये बात भी आई है। शिष्य धन शोकन हरे, क्या शोक हर लिया। आप जितने गुरु बनाए वे माइया बैठी भाई लोग बैठे हैं, एकदम गुरु बनाए बहुत मिलेंगे। हरे शिष्य धन शोकन हरे सो गुरु घोर नरक में पड़े, गुरु बिना भवन तरह न कोई। उसका बात ये है कि बिना सुने आपको क्या पता लगे, बताओ परमात्मा कैसे है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा उपाय आप कैसे जानोगे। जानोगे किसी सुनकर ही जानोगे, तो सुनने वाला गुरु आप जानो, गुरु बन गया वो तो कैसे बहुत तरह तो कोई तरह नहीं। तो उसका तात्पर्य क्या है, या दोनों मिला हो तो तात्पर्य निकलेगा। तात्पर्य सच्चे हृदय से आप भज लो भगवत प्राप्ति की बातें। जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, जो तत्व के होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, परमात्मा तत्व को जानने वाले होते हैं, उनके द्वारा जो बातें सुनोगे वे बातें और जगह नहीं मिलेंगी। ये तात्पर्य है उनका। कितना ही आप जानकार हो जाओ पर भगवत संबंधी बातें नहीं सुनोगे तो कैसे सुनोगे करोगे। मैं अपने को इतना मानता नहीं हूँ इतना ऊपर, ये बात भी सच्ची कहता हूँ, झूठी नहीं है। मैं इतना अपने को बड़ा नहीं मानता हूँ, परंतु भगवत संबंधी बातें, भगवान के प्राप्ति करने की बातें मेरे कई पड़ी हुई है, और एक मेरे लगन भी है जो मैं सभा में भी कह दी है, निर्णय करने लायक बात कह दी है। मैंने ये धुन लगी हुई, सुगमता से जीव का कल्याण कैसे हो, ऐसी खोज में हूं मैं। अरे मेरे को ऐसी बातें मिली है, ये मिलती है फिर मिलती है। गीता पर टीका लिखी, वो भी लोगों ने पसंद करी, लोगों ने क्या क्या बातें कही है, बहुत बातें कही। अच्छे पढ़े लिखे पंडित मिलने के लिए आएगी, लिखने वाला कौन है, ये वहां पर ध्रुव पर आए। इतने बार बार लिखी, फिर मेरे बाद बातें लिखी, तीन पुस्तक लिख दी, पूरी लिख दी। पहले मध्यम शतक लिखा, फिर अंतिम शतक लिखा, अब पहला आदि शतक। आदि शतक छपकर यही आया, यहां से पहले छपकर आया नहीं है, यहां पहले छपाया है। वो भी आप पढ़ो, आप पढ़ते नहीं हम क्या करें, हम गुरु बनते नहीं, आपसे कुछ लेते नहीं, आपको खाते नहीं, तुम दो इतना दो, हमारे एक कोड़ी देने जरूर नहीं, रोटी तो खाएंगे भाई, जो शुद्ध घर हो गई, जो कहते घर पात किया भाई, घर रोटी बंद अन्न मत देना। शास्त्र में बहुत निषेध लिखा है, जिस घर में एक स्त्री ने भी गर्भपात किया है उस घर का अन्न मत देना, उस घर का पानी भी मत पीना, पाप लगेगा। इस बार भाई वो भिक्षा मत देना मेरे को, जिन गर्भपात भी हुआ ऐसी भिक्षा देना। ऐसे कह देते हैं, यहाँ साफ दिया, यहाँ महाराज एक पाना छपा हुआ मैंने देखा, छपिया पूछ लेगा मैंने, मैं लिखा पाना छपा हुआ, भिक्षा ये नियम है, ऐसा नियम हो तो भिक्षा देना, तीस भिक्षा मत देना। भिक्षा खाने का मेरा स्वभाव कई वर्षों से है। कबीर जी गुरु बनाया, अरदाई गुरु बनाया, कबीर जी ने भी गुरु बनाया। हाँ बनाया, नहीं मेरे वास्ते कहते हैं लोग के स्वामी जी ने भी गुरु बनाया है, नहीं गुरु बनाया तो स्वामी जी कहीं घाटे में गया बताओ। आप इतने आदमी प्रेम से मेरी बात सुनते हैं, हमारे गुरु बनाने में घाटा हुआ क्या। अरे चेला बनने में दोष नहीं है, दोष गुरु बनने में है। मैं चेला बनू गुरु, गुरु तो आप बनते हैं, उदाहरण दे रहे हैं मेरा, स्वामी जी ने गुरु बनाया तो थे भी गुरु बनाओ तो बना कौन करता है। मैं तो चेला बनाने दोष देता हूँ, गुरु बनाने दोष देते हूँ, मैं चेला बनने को दोष नहीं देता हूँ, पर वे गुरु कल्याण नहीं कर सकेंगे ये बात कहता हूँ। और गुरु मत बनो ये कहता हूँ आपको, कि स्वामी जी ने गुरु बनाया है तो मैं भी गुरु बनाऊ, कैसे कहा की बात कहा गई कहते, स्वामी जी ने गुरु बनाया है तो स्वामी जी से आप हो गए, बना दिया आपने गुरु हो गया। मैं कहता हूँ प्रार्थना करता हूँ कि गुरु कृष्ण मंदिर जगत गुरु अग्नि देवो जाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु पति एको गुरु नाम सर्वस्व व्यागतो गुरु। श्लोक सुनो तो मेरे सुन लो, अग्नि देवो जाति नाम ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीर का अग्नि है गुरु, अग्नि देवो जाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु, वर्णों का ब्राह्मण गुरु आप ही है, चारों ही वर्णों में ब्राह्मण का गुरु ब्राह्मण, क्षत्रिय का गुरु ब्राह्मण, वेश का गुरु ब्राह्मण, शूद्र का गुरु ब्राह्मण, वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु, सर्व पति एक गुरु स्त्री नाम स्त्रियों के लिए पति ही गुरु है, जो गुरु बनाने निषेध है। शेर जी बहुत निषेध करते थे स्त्रियों को पर पुरुष से समझ जोड़ना ही नहीं चाहिए, कभी स्वप्न में भी नहीं जोड़ना चाहिए, पर पुरुष से कोई संबंध नहीं जोड़े। पति एक हो गुरु स्त्री राम, स्त्रियों के एक पति एक ही गुरु है। अरे सर से व्यागत हो गुरु, सबके व्यागत जो आता है आपके मांगने का भूता, जिसके आने कोई तिथि नहीं, कोई पता नहीं, अरे भिक्षुक है साधु है भिक्षा के लिए आया, तो सबका व्यागत गुरु हो, सबका गुरु। इसका तात्पर्य क्या कि आनंद हो, उसको आनंद दे दो। गृहस्थ का धर्म है घर पर कोई अतिथि आवे तो आनंद हो, उसको बड़ा पुण्य है। स्त्रियों के लिए गुरु बनाने की बनाई है। सेठ जी बड़े जोर से मना करते थे, उतने जोर से मैं मना नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ बात को उसे मैं कह देता हूँ, मैं इतना जोर से नहीं कहता जितना सेठ जी कहते थे। वृंदावन में द्वेषी हो गए होंगे सेठ जी के, क्यों गुरु बनाने में चाल रहेगी, वहां कह दिया दो द्वेष हो गया। मैं द्वेष नहीं करता, बैर नहीं करता, मैं कहता हूँ आप सच्चे हृदय से भगवान को गुरु मानो। कृष्ण मध्य जगत गुरु, जगत का गुरु था, आप जगत से बाहर हो क्या? आप जितने भाई बैठे बैठे हो, कृष्ण मध्य जगत गुरु, कृष्ण मध्य जगत गुरु, जगत का गुरु भगवान है, आप जगत से बाहर हो, आप जगत भगवान है, कृष्ण है, गुरु मानो, सेवा करो, आपका भला होगा इसमें संदेह नहीं है। बहनों माताओं को ये कृष्ण मध्य जगत गुरु भगवान मौजूद थे, छोटो गुरु क्यों बनाओ? गुरु बनाओ, बड़ा गुरु बनाओ। कृष्ण से बड़ा कौन? न समोस्तिकुतोन्य, आपके समान भी कोई नहीं, तो आपसे बड़ा कौन होगा? तो कृष्ण मध्य जगत गुरु, जगत से बाहर हो गया आप लोग, आपके गुरु है। गुरु बिन भगवत प्रयान कोई, गुरु है हमारे। कई लोगों को मैं ये कहा है कि ऐसा मत मानो हमारे गुरु नहीं है, हमारे गुरु भगवान है। अपना इष्ट एक भगवान को मानो, वो हमारे गुरु है। उनकी गीता है, ये मंत्र है, गीता है मंत्र है गुरु जी, और गुरु जी हमारे कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान की वाणी हमारे गुरु की वाणी। आप गीता पढ़ो और गुरु भगवान को मानो, उद्धार नहीं तो कहते मेरे को मन वैसे चलो आप तब, और संसार का गुरु बनाए बिना आपका उद्धार अनुद्धार हो जाए, आपका नुकसान तो मेरे आज मेरे जिम्मे ले जाया, कभी आप है ही नहीं कभी। निशंक होकर करो, भगवान को बढ़ाओ। बहनों माताओं बैठी जन सबको कहना है, आप अगर शिष्य बनना है तो कुछ संबंध से दूर कर लो और गीता पढ़ो। उनके मंत्र चाहिए, गुरु का मंत्र, गुरु की वाणी, गुरु का उपदेश, गुरु का उपदेश गीता, गीता कृष्ण भगवान गुरु, कृष्ण मंदिर जगत गुरु, जगत से आप बाहर नहीं हो, आपके गुरु कृष्ण भगवान है। ऐसा गुरु मिलेगा नहीं, कृष्ण भगवान के समान कोई है नहीं, कोई मिलेगा नहीं गुरु ऐसा, ऐसा गुरु है भगवान भगवान गुरु। तमेव माता पिता, तमेव तमेव बंधु, सब गुरु तमेव सर्वम देव देव, आप सभी हो गुरु, आप हो गुरु शिक्षा। इसके समान कौन शिक्षा देगा बताओ? गीता के समान शिक्षा कौन देगा? वो शिक्षा है बड़ी बढ़िया। गीता को तो मंत्र मानो और भगवान कृष्ण हमारे गुरु, कोई कहे तुम गुरु है हमारे गुरु है, ये बताओ बताने से क्या फायदा? आपको क्यों बतावे? क्या मतलब ऐसा लिखा है कि आपको बताना चाहिए? आपको न बताओ तो गुरु गुरु नहीं होगा, ऐसा होता है क्या? बताओ नहीं बताओ, भाई मर्जी है, हमारे गुरु है। तो कृष्ण मंदिर जगत गुरु आप कह दो, नुकसान आप ही होगा नहीं, फायदा आप ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। गीता मंत्र मानो तो कल्याण होगा कि नहीं, गीता के अनुसार चले उसका कल्याण होगा कि नहीं, आपके जैसे नहीं जैसे हमारे जैसे पूरी गीता के अनुसार चलो, फायदा होगा, जरूर फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी। एक एक बात मानो गीता जी की, जो उपदेश दिया है, जो मनुष्यों के लिए भगवान ने कहा है। अर्जुन ने तीन बार पूछा, तीन बार। दूसरे अध्याय का सातवां श्लोक है, तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक दूसरा श्लोक है, और पांचवा अध्याय का पहला श्लोक है। यशेषा निश्चितम भूहित अन्न में, जिससे कल्याण हो, निश्चित कल्याण हो, ऐसी बात कहिए, निश्चित कल्याण हो, निश्चित निश्चित संसार में कल्याण हो। जाय शेत कर्म नस्ते मता बुद्धि निजाता ते कर्म ने घोर बाजी होती व्यामी श्रेणी वाक्य ने बुद्धि वो यशी हो गई तदेक निश्चित ये न श्रेय मामले निश्चय कर को मेरा कल्याण हो जाए। पांच में कहा संध्यासन कर्मणा कृष्ण पुत्र योग श्री यसे एत और एकम सत्तर में पूछ निश्चित हम निश्चित से दोनों बात पूछी और भगवान ने कही है तो निश्चित कल्याण से आते हैं तो गीता पढ़ो आप सब से हो कह दो खुली बात में तो खुली। अगर निश्चित कल्याण की तीन बार पूछी अर्जुन तीन बार लिख लो दान लिख लो दूसरे अध्याय का सातवां श्लोक तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक पांचवा अध्याय का पहला श्लोक निश्चित कल्याण निश्चित कल्याण हो ऐसा नहीं है निश्चित कल्याण हो शिष्य शादी बांधता हम प्रपन्नम नहीं प्रपन्नम आपका मैं शिष्य हूं भगवान शिष्य बनाते नहीं है पर इतनी कृपा है शिष्य बना तो रोकते नहीं है मना नहीं करते भगवान ने मित्र बनाया है जीवन मुक्त था दिशा राज उसको भी मित्र बनाया और साधन करने वाला था विभीषण उसको मित्र बनाया और सुग्रीव विषयी पावन था उसको भी मित्र बनाया सलाह लेते थे उससे जानते थे ठीक तरह से और सलाह देते ये तो मित्र बनाए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान राम जी ने किसी को शिष्य नहीं बनाया क्या वे अयोग्य थे आप इतने बैठे हो कोई बताओ भगवान श्री भगवान कृष्ण ने शिष्य बनाया किसी को चेला अपना भाई बनाया अपना मित्र बनाया सलाह पूछते थे उनसे भी अब सुग्रीव से सलाह पूछी है सुग्रीव विभीषण आया शरणागति तो भाई ये काम रूप कई कारण है पराग पता नहीं चला राक्षस है तरह तरह के रूप धारण करने वाले हैं इनका पता नहीं विश्वास नहीं है सुग्रीव ने कहते बात दो सो भगवान ने कहा भाई बात दूंगा सखा नीति तुम नेक बिचारी नीति बहुत बढ़िया गई आदर किया उसे ध्यान नहीं किया सलाह पूछी तो अन्याय तो नहीं किया सखा नीति तुम नीक बिचारी मम पर शरणागत भयारी ताई ताई आरत शरण सूद बनी ताई ताई आरत शरण सूद सुशूर समण सुज सुनि आये वो प्रभु भंजन भव वीर ताई ताई आरत हरण शरण सूद लो वीर आवि शरण महाराज तो जाओ भाई समुद्र को जाओ जो लंका का राज दे देंगे लंका में अब गए ही नहीं लंका अभी लंका गई ही नहीं समुद्र इस बार बैठे समुद्र का जो जो लंका बना ओ लंकेश लंकेश बना के विष्णु राज दे दिया राज कर रहा है रावण रावण ने ये बात कही विभीषण से कि मम पूर्व पशी या तब सदस्य प्रीति मम पूर्वशी मेरे नगर में तो रण रहा है तब शिष्य प्रेम करता है वहां जाओ मिलो उसको नीति कहो तेरी नीति माने के दूत को मारना नहीं चाहिए मेरा घर गांव का गांव चल गया तेरी सलाह से जैसा हुई मेरी तो वह नीति उस हो गए राम जी उचार के तेरी नीति उठे उनका घर बढ़ेगा मैं तेरी बात नहीं मानता तो विभीषण ने मन में आ गया जोश मम पूर्व बसी तेरा मैं भाई हूं मेरे पूर्व जितनी जमी थी मेरी नहीं है तू के मम पूर्व बसी मेरे नगर में रहता है क्या मेरा घर नहीं है पृथ्वी पर नहीं है भाई आकाश बार गया है तेरी जमीन पर पैर नहीं होगा ऊपर ऊपर तू कहते मम पूर्व पशु थार पूर्व नहीं पशु अब मैं राजा हुए थे मन में आई बात है वो मन में थी, इस बात भगवान राजा बढ़ाया उसको, और कुछ वस्तु उपासना रही प्रभु दर्शन सरित तो वही अर्जुन साहब कहा कि महाराज मेरे मन में बासता ही कि उसने ये कहा बहु पूर्व बसी तेरा भाई होता मेरे जगह थे तो मेरी जगह ही होने चाहिए थे, मेरे घर भी मेरा नहीं है, पैर दी रहे तेरे घर जमीन पर आकाश बारिश गया पैर दी रहे तो मन में बासना ही महाराज आपके दर्शनों से वो बहेगी से कुदू पास बहेगी देव कृपा करो आप भगवान ने लंकेश बना लिया। अब भगवान गए वो मम्पन पढ़नाग शरणागत भय हारी, ऐसे भगवान को आप गुरु मानो, मेरी प्रार्थना सुनो आप गुरु बिन भोजन की तरह न कोई, तो ऐसी बात को मानो तो बातों तो भगवान को गुरु बनाओ। कृष्ण मंदे जगत गुरु, जगत गुरु है क्या, जगत से आप बाहर हो मैं बाहर हूँ कौन बाहर जगत से, अपने सब गुरु भगवान कृष्ण गुरु है, कोई अड़चन नहीं फायदा ही फायदा है, सिवाय फायदा के नुकसान किंचित मात्र नहीं है, निश्चिंत हो जाओ मैं ना बैठी मैं भी दृष्टि हो जाओ भगवान कृष्ण को गुरु मान लो। ये गीता जी उनका मंत्र भगवान ने मंत्र दिया हुआ गीता जी गीता पढ़ो मौज हो गई। अब बोलो और था जो बोलो पहले गुरु बना लिया तब भी भगवान को गुरु बना सकते हैं ना, पहले हमने गुरु किसी को बना लिया। हाँ हाँ तो हम भगवान को बना बिल्कुल भगवान तो है ही, आप नहीं मान तो है भगवान तो भी है स्वीकार तो है नहीं स्वीकार तो भी है भगवान तो गुरु है ही बना ले क्या गुरु मान लो आप याद करा दे आप भूलो मत याद कराते हम नए गुरु नहीं बनाते भगवान कृष्ण को नया गुरु नहीं बनाते बने बनाए हैं बड़े बनाए हैं याद दिलाते हैं हम कृष्ण मंदिर जगत गुरु ये पहले है मेरे कहने से कहा है मेरे कहने से कहा है पहले से कहा हुआ है तो आप गुरु है इस बात से याद दिलाते हूँ कृष्ण को गुरु बांधो बांधो भूल भूल गए भूल गए और गुरु मनो वो पहले से है पीछे बनाया आप जब गुरु बनाया पीछे बनाया वो कोई काम का नहीं कृष्ण मंदिर जग दूर सब बहनों से इतना भाइयों से इसमें कोई आपके बाधा हो तो बताओ। पत्नी के पति रहे को गुरु स्त्री नाम और वही भगवान है उसके लिए पर वो जुर्म करता है अन्याय करता है पाप करता है तो कैसा भगवान हमारे काम आएगा वो काम यो आएगा उनका कहना मत मानो कहना मत मानो अब ध्यान देगा सुनना भाई कहना मत मानो अब सुनना कहना मत मानो तीन बार कहा अब सुनना बात कहना क्यों नहीं माने कि नरकों में ये जाएंगे हम जाएंगे नहीं कोई लाठी चलावे लाठी से चोट लगे मर जाए कोई तो लाठी का अपराध चलाने वाले का अपराध चलाने वाले का तो ऐसे ही आप गुरु पिता के कह रहे गुरु के कह रहे पति के कहने से पाप करोगे तो पाप के भागी पति होंगे कि आप होंगे पति होंगे तो पति पाप का भागी जब बने इस वास्ते नहीं मानते पति की बात नहीं मानते किस वास्ते कि पति नरकों में न जाए इस वास्ते पति के भले के लिए पति की बात नहीं मानेंगे आपको पाप लगेगा आपने सुना नहीं समझा समझ दो थोड़ा पति कहते हो इसको मार दो इसको जहर दे दो खूब दुराचारी दुराचारी बात कह दो मंदोदरी ने पति की बात नहीं मानी क्या परंतु रावण ने भी मंदोदरी बात नहीं मानी रावण ने समझावे रानी बात सीख नहीं माने अभिमानी तीन बार चार बार आया गीता पे रामायण में बार बार गया मत बैठ मत रखो नहीं मानी बात तो नहीं मानने से नरकों में गई क्यों नहीं मानी पति की बात क्यों नहीं मानी कि नरकों में जाएगी हमारे पति इस बात नहीं मानते हैं उस पति की बात मानो मत जो दुराचारी है खराब है आचरण वाला है बात मत मानो मंदोदरी ने महाराज वाल्मीकि रामायण माया कपड़े भेजे सीता जी के पास सीता जी स्वीकार नहीं किया सीता जी ने अनुसुईया जी कपड़े दिए वो कपड़ा पहना कहते कपड़ा मेला नहीं खराब नहीं होगा तू कपड़ा पहन तो अनुसुईया जगह पहरा है, मंदोदरी का स्वीकार नहीं किया, फिर मंदोदरी ने कपड़े पहरे है, कपड़े पहले है बेचे सीता के लिए, सीता ने स्वीकार नहीं किया। वह बैर नहीं रहती दिखाती थी प्रेम से, परंतु कभी वह सम्मति नहीं दी, रावण के बात में सम्मति कभी नहीं दी। बोलो पतिव्रता ठीक नहीं, नामी पतिव्रता है भाई मामली के, मैं सम्मति देती हूँ। ऐसे आप पतिव्रता है, पति उज्जल डांसर जो है उनको उनकी सम्मति में हमें सम्मति दे देंगे, क्योंकि उन समझदारी में धड़कों में जाएंगे, धड़कों में जाना दा, ये पति का काम नहीं है, ये पत्नी का काम नहीं कि पत्नी के क्रिया करने से पति नरकों में जाए। लाठी चलाने वाले को पाप लगता है, तो आप पाप करोगी तो आपका पाप आपको नहीं लगेगा, पति को लगेगा। इस बात से पति नरकों में न जाए, इस बात से गलत नहीं मानते। कितनी बढ़िया है, क्या नरकों में जाओगे आप? ध्यान आया कि नहीं? मानो पति के कल्याण के लिए पति की बात नहीं मानते, पति की बात नहीं माना हमारे को दंड हो जाएगा, हमारे दंड भोग लेंगे, हमारे को दंड भोग रहा पति को नहीं भोग। कितनी ऊंचा दर्जा का भाव है पति की बात मानने में, भाव कितना ऊंचा है, एकदम ऊंचा भाव रखो, मानेंगे नहीं बात, कहेंगे नहीं मानेंगे। बहुत प्रसंग बात है, 2000 से 10-25 पहले की बात है, मैंने सम्मत याद रही है, मैं 2000 से पहले की बात है यार, सच्ची है। भिक्षा हो गया था, भिखाने के लिए बागड़ी है, उनके घर पे भिक्षा करी, तो भिक्षा में पहले लगा था, तो बीच में भीड़ भड़का ज्यादा रहे, मुसलमान सब रहे, इस वास्ते कई घरों से मांग करके तो वह एक घर में बैठकर पाल लेता था। तो भिक्षा पाने के बाद में वे घर के इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हो गए रात्रि में मैं माहेश्वरी भवन में सत्संग कराता था। उस सत्संग में माता बहनों भी आती थी, गोंद में नहीं आती थी पहले, माता में नहीं आती थी, सुबह सुबह कलकत्ते की बात, आपने बीकानेर नाम, अच्छा कलकत्ते की बात है, बीकानेर नहीं है, भूत निकल गया है, कलकत्ते की बात है, कलकत्ते की बात है, 2000 से पहले 5-10 वर्ष पहले पहले की बात है, 2000 से 50 वर्ष उम्र तो ही हो गया। तो उन्होंने शिकायत करी, वो हमारी एक शिकायत करी कि रात्रि में आपका सत्संग होता है माहेश्वरी भवन में, मैं माहेश्वरी सत्संग कराता था, ये स्त्रियां ड्राइवर को लेकर चली जाती है, क्या पति के बिना रात्रि को जाना चाहिए कहीं? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अब देखिए, ध्यान देगा सुनना, पति शिकायत करते हैं मेरे अगाड़ी कि ये सत्संग में जाती है अकेली और ड्राइवर को लेकर चली जाती है, क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आपके बिना अकेली रात्रि में जब है ये नहीं रहा है, इनको रस्तियां तेज हुई कि महाराज अब जाती है और हम कहते हैं हमारे साथ चलो, हमारे साथ नहीं चलती है, वो घड़ती गलती है, बड़ी भारी गलती है, वह ले जाए कहाँ, ये ले जाओ घोड़ों के रस में, वहां चला चला जाओ, पर पुरुष धक्का लगे उसके सी बीच में हम दी जाती। इतनी बात ने कही, अब जावे कैसे, पर पुरुषों के पास बैठा पड़ता धक्का लगा तो उनके बात लगे उनके बीच में दूसरे पुरुषों को नहीं जाती, इस बात निशान नहीं जाती। तो मैं अब सुनो थाना बात बताऊ, पहले कह दिया देखो बहनो बात कहता हूँ करना मत, वैसा वैसा करना नहीं, पर बात बता तो उतर दो उसका, ये स्त्रियां दूसरे पुरुष को लेकर और कमरे में जाए आपको ना करेगा, आके नहीं अधिकार नहीं आपको, आपकी स्त्री आपके सामने दूसरे पुरुष को लेकर सामने कमरा बंद करे जा सकती है, हमारी दृष्टि से पतिव्रता, आपकी दृष्टि पतिव्रता। तो कैसे पतिव्रता कहते हो, पतिव्रता कैसे हुई? ऐसे हुई कि आप कहते हो तो स्त्री स्वतंत्र होनी चाहिए, आप ये कहते हो वो कांग्रेस से स्वतंत्र थे कि स्त्रियों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो ये स्वतंत्रता हो गए तो पति के कहने से होती है स्वतंत्रता, तो आपकी दृष्टि में पतिव्रता, हमारी दृष्टि में पतिव्रता, पति का काम करा करती है, पति क्या त्याग करती है, पति जो पालन करे, स्त्री हम स्वतंत्र होना चाहिए तो स्वतंत्र होनी चाहिए, तो आप कहते हो नहीं परंतु स्वतंत्र होनी चाहिए तो पतिव्रता हुई कि नहीं, आपका कहना करती है यार, आपका कहना करती है, हम कहते हैं हमारी हमारी दृष्टि में पतिव्रता। पहले किसी को कहते कड़ा करता मैं कहूँ जैसे करना मत, आप ऐसे कहकर फिर क्या हमारी दृष्टि में पतिव्रता है, आपकी दृष्टि में पतिव्रता है, कैसे ऐसे कैसे पति का जो धर्म है, पति कहता है ऐसे करो तो ऐसे करो, फिर स्त्रियां स्वतंत्र है, स्त्रियां मर्जी आओ जैसे करे, पुरुष कर मर्जी आओ जैसे स्त्रियां करे, तो हमारी दृष्टि में पतिव्रता, तुम्हारी दृष्टि में पतिव्रता, बोलो दो जवाब दो, पतिव्रता कैसे नहीं है, जब आप कहते हो स्त्री स्वतंत्र होनी चाहिए तो स्वतंत्र होनी चाहिए, ही नहीं होनी चाहिए, आपके सामने होकर जाए दूसरे पति जाए साथ जाए, स्वतंत्र होनी चाहिए, ये गलती करती है नहीं जाती है, तो फिर धमकाए जोर से आप क्या कर रहे हो, ऐसी बातों को बोलते हो साथ निषिद्ध बात, जिसमें आप कहते ये है ये होनी चाहिए, होश है कि नहीं, फिर धमकाए उसको, करने की थोड़ी है, परंतु आपको तो स्वतंत्र बननी चाहिए स्त्रियां, फिर आपको क्या हक है ले गली मैं स्वतंत्र बन जाए, क्या कसूर है इसका, बड़ा कसूर कर रहा हूँ, आप कहते स्त्री स्वतंत्र होनी चाहिए, स्वतंत्र हुई तो आपके कहने का अनुसार पति पता है, आपको अधिकार क्या करने का, धमकाने का बहनो अपना ठीक रखना, पति व्रत खराब मत करना, ये फूले हुए हैं, क्या कहते हैं क्या बर्ता होता है क्या करते हैं, स्त्री स्वतंत्र होनी चाहिए, चाहे स्वतंत्र होनी चाहिए तो स्वतंत्र होनी चाहिए, भाई तुम्हारी दृष्टि में पति व्रता है, क्योंकि तुम कहते हो पति व्रता है स्त्री स्वतंत्र होनी चाहिए, स्वतंत्र हो गए तो भी पति खड़ा करती है, ये स्वतंत्र है, आप कर्म भूल गए हो, कांग्रेसी बन गए, वो बन गए वो बन गए, शास्त्रों की बात मानो, आप कृपा रखो, आप दुराचार मत करो, मर्यादा को पालन करो, अब बोले क्या बताओ बताओ, पतिव्रता कैसे रही है, तुम कहते हो स्वतंत्र होनी चाहिए तो स्वतंत्र होनी चाहिए, सुधराव बढ़ जाए करे, आप मना कर दी सोते आप, क्योंकि आपका सिद्धांत है, मत मानो बाबा, अपने शास्त्र की बात मानो, एक ठग था उस समय तो हो गया भाई, कह दो बात आप भी है, एक ठग था वो क्या राजा था भोला भाला था, और वो कहा कि तुम्हारों को आप राजा लोग हो, आपको संसार के ये वेशभूषा नहीं, इंद्र की पोशाक पहननी चाहिए, आपको इंद्र की पोशाक पहननी चाहिए, ठीक है सर लाओ, अच्छा हो गए 2 लाख रुपया दे, 2 लाख रुपया दे दिया, वो बहुत बक्सा बढ़िया बढ़ाया, बक्सा बढ़िया बढ़ा करके 1-2 लाख रुपया ले लिया, बना करके वैसा खोला, कहो साहब बैठो, अब देखो इंद्र की पोशाक लाए, एक बात है देखो इंद्र की पोशाक है, हर एक आदमी दिखती नहीं, जो असली माँ बाप का होगा उसको दिखेगा, जो असली बाप का नहीं होगा उसको नहीं दिखेगा, ऐसी इंद्र की पोशाक है इसमें, अच्छा खोजा खोल देख देख ये देखो तो पुट्टा कैसा बढ़िया है, हाँ हाँ बढ़िया, ये पहनो ये पहनो, तो राजा को पहन लिया, राजा देखे मेरे को दिखता तो नहीं है, जो आदमी अब आप असली नहीं होगा उसको नहीं दिखेगा। राम, यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2055 11 जनवरी 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से सूरत में हुआ। राम।